चित्रादि प्रकरण का 176 नंबर का श्लोक निकालना। 176 जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि नार्थः पुरुषकारेण इत्येवं मा शङ्क्यताम् यतः ईशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते इद्रुग्बोधेनेश्वरस्य प्रवृत्तिर्मैव वार्यताम् तथापीशस्य बोधेन स्वात्मा संगत्वधीजनि तावता मुक्तिरित्याहुः श्रुतयः स्मृतयस्तथा श्रुतिस्मृति ममैवाग्ये इत्यपीश्वरभाषितम् अज्ञाया भीतिहेतुत्वम् भीषास्मादितिः श्रुतम् सर्वेश्वरत्वमेतत्स्यात् अंतर्यामित्वतः पृथक। तो ये विचार चल रहा था ऊपर। ये जो आनंदमय है ये आनंदमय ही अंतर्यामी है, यही महेश्वर है। इसके अंतर्यामित्व के विषय में श्रुतियों के द्वारा और युक्तियों के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि यही अंतर्यामी है, जो आनंदमय है, इसी को ही सर्वेश्वर महेश्वर कहा है और यही सभी भूतों को जानने वाला सर्वज्ञ है और सर्वांतर्यामी है। इस प्रकार से बताया। स्मृति के लिए भी स्मृति का भी प्रमाण दिया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तो इस प्रकार से वो माया रूपी जो यंत्र है वो यंत्र क्या है, उसके ऊपर आरूढ़ होना क्या है, इसके विषय में भी ऊपर बता करके अब यहां कह रहे हैं और इसका महाभारत का उदाहरण दे रहे हैं। प्रवृत्ति जातस्य सर्वेश्वर आधीनत्वे वचनांतरम उदाहरति। क्योंकि जितनी भी प्रवृत्ति जात है, अर्थात जितनी भी प्रवृत्ति है, चाहे वो अंदर की हो चाहे बाहर की हो, जो भी वृत्तियां, भाव, इच्छा, तृष्णा आदि आदि जो भी अंतकरण में उठ रहे हैं, ये सब जो प्रवृत्ति है, चाहे वो जागृत काल की हो चाहे वो स्वप्न काल की हो, सुषुप्त काल में प्रवृत्ति नहीं होती है। क्या? सुषुप्त काल में प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि वहां केवल अविद्या मात्र है, इसलिए वहां अंतकरण भी लय होने से वहां कोई वृत्ति निर्माण नहीं होती है। तो उस आनंदमय उसी अवस्था में अविद्या में जो अपने अपना अनुभव करने वाला जो है उसी को ही यहां आनंदमय कहा गया है और ये आनंदमय को ही ईश्वर कहा गया है। समष्टि जो कारण शरीर है उस कारण शरीर का अभिमानी यही आनंदमय है, इसी को ही सत्यम विज्ञानमानंदम ब्रह्म ये कहा है। विज्ञान का मतलब ईश्वर, विशेष ज्ञान से युक्त विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम, अर्थात जिसमें माया और ब्रह्म दोनों जिसमें स्थित है, इसलिए वो जो ईश्वर है वो विशिष्ट हो गया। तो ईश्वर विज्ञान है, इसलिए विज्ञानमयम विज्ञानमानंदम ब्रह्म ये कहा है कि जो विज्ञान है वही आनंद है और ये आनंद ही क्या है, ब्रह्म है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस विज्ञान में माया को हटा करके जो आनंद है वो आनंद ब्रह्म है, ये उसका श्रुति का क्या है तात्पर्य है। तो यहां ईश्वरत्व की सिद्धि, क्योंकि जगत के प्रति कारणत्व जो है ब्रह्म में नहीं है, ईश्वर में है। और क्यों है, तो माया के कारण, माया उपाधि से। तो उसी को ही यहां बता रहे हैं। तो इसलिए जो भी प्रवृत्ति जात है अर्थात जितनी भी वृत्तियां भाव उठ रहे हैं उन वो सभी भाव इस ईश्वर के अधीन है, जो आनंदमय है, आनंदमय रूप जो ईश्वर है उस ईश्वर के ही अधीन है। तो इसी को ही बताने के लिए इस महाभारत का, ये महाभारत में श्लोक आता है, दुर्योधन ये श्लोक कहता है भगवान कृष्ण के प्रति। तो इसलिए यहां उसका उदाहरण दे रहे, वचनांतरम उदाहरति, दूसरे वचन का उदाहरण दे रहे हैं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। दुर्योधन कृष्ण को कहता है कि मैं धर्म को जानता हूं, धर्म क्या है मैं धर्म को जानता हूं, परंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। धर्म में जानने पर भी, धर्म का अर्थ स्वरूप, स्वरूप को जानने पर भी, क्योंकि धर्म का अर्थ स्वभाव भी होता है और स्व एव भाव स्वभाव, स्वस्य भाव स्वभाव, दो प्रकार का स्वभाव होता है। धर्म स्वभाव को धर्म इसलिए कहते हैं कि धारणा धर्म मिथ्याहु, उसको जो धारण किया जाता है या जो धारण करता है, दोनों भी अर्थ लगा सकते हैं, उसको धर्म कहा जाता है। जिसने हमें धारण किया है वही हमारा धर्म है। जैसा हम पृथ्वी हमें धारण कर रही है, इसलिए हमारे शरीर का धर्म क्या है, पार्थिव कहते कि नहीं है, शरीर को पार्थिव क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी ने ही धारण किया हुआ है और पृथ्वी अपृथ्वी को ही धारण किया है। जीव ने किसको धारण किया है, पृथ्वी को धारण किया, हड्डी मांस मज्जा आदि पृथ्वी है कि नहीं है, मिट्टी के अलावा कुछ है क्या, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। रूपांतर दिखाई देता है परंतु वस्तु एक ही पदार्थ मिट्टी ही है। तो इसलिए हमारा शरीर का स्वभाव है पार्थिव, पार्थिव उसका क्या हो गया, स्वभाव हो गया, इसलिए मिट्टी से ही आया हुआ, इसलिए मिट्टी में ही जाएगा। तो ऐसा ही स्वस्य भाव स्वभाव हो, एक प्रकृति से आया हुआ स्वभाव और एक स्वयं सिद्ध स्वभाव, स्वएव भाव स्वभाव कर्मधारय समास करेंगे तो स्वएव भाव और अर्थात स्व का जो सत्ता, स्व का जो अस्तित्व या स्व का जो अधिष्ठानत्व अर्थात सनातन, ये सनातन, सनातन का मतलब सत ही है आयतन, जिसका आयतन का मतलब घर या आश्रय या स्थिति, अर्थात जो कभी नहीं बदलता है, जिसके अंदर विकार नहीं है, जिसके अंदर परिणाम नहीं है, बदलाव नहीं है, ना अवच्छेद है, उसी को ही सत कहा गया है। तो सत आयतन का मतलब होता है स्वभाव या घर, घर का मतलब ठिकाना। तो ईश्वर का स्वरूप कैसा है तो ब्रह्म है, रूप कैसा है तो माया है। क्या रूप कैसा है तो माया है। तो जो ईश्वर जिसको आनंद कहा गया है, सर्वज्ञ कहा गया है, तो सर्वज्ञ जो ईश्वर है, इस सर्वज्ञता में दो वस्तु है, सर्व भी है कि नहीं है, सर्व और ज्ञ अर्थात सर्व को प्रकाशित करने वाला। सर्वेश्वर का अर्थ क्या होता है, सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है, सर्व को प्रकाशित करने वाला, सभी को प्रकाशित कर रहा, इसलिए उसको ज्ञ कहा है। ज्ञ का मतलब ज्ञान, प्रकाश। तो सभी को प्रकाशित करता है, तो सर्व कौन है, अविद्या माया, माया को ही सर्व कहा गया है। तो इस माया को जो प्रकाशित कर रहा है किस रूप से, सत्ता रूप से, अस्तित्व रूप से, सत्य रूप से जो प्रकाशित कर रहा है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहा है। तो यही जीवों का ये स्वभाव है। क्या ये, इसलिए तो सनातन धर्म कहा गया है। सनातन धर्म क्यों, क्योंकि सभी जीव सनातनी ही है, ऐसा कोई जीव नहीं है, चाहे पशु पशु के शरीर में हो, चाहे पक्षी के या वृक्ष के, जड़ के या चेतन के, वो प्रश्न नहीं है। जो भी जीव है वो जीव सनातन ही है, अर्थात उसका स्वरूप जो है वो सत ही है। उसने भी, जीव ने भी सत को ही धारण किया हुआ है, और सत ने ही जीव जीव भाव को धारण किया हुआ है, तो दोनों भिन्न नहीं है। तो उस धर्म को भी कह रहे हैं कि जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति ही, मैं धर्म को जानता हूं, अर्थात आत्मधर्म या ईश्वर धर्म जो भी कहो, तो उसको दुर्योधन कह रहा है कि मैं जानता हूं, परंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। और अधर्मम जानामि नच मे निवृत्ति ही, और अधर्म को भी मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, स्वधर्म क्या है और अधर्म क्या है। स्वधर्म जो है वो आत्मा को धारण करना, अर्थात आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझना या जानना कि आत्मा ही एक है, आत्मा ही वेदम सर्वम, इस प्रकार से जानना ही क्या है, धर्म है। आत्मा के अलावा रूप को जानना, नाम को जानना, गुण को जानना, ये अधर्म है। क्या स्वधर्म कहा कि नहीं, स्वधर्मे निधर्म श्रेय हो, अर्थात आपने स्वरूप का चिंतन करते हुए इस शरीर का त्याग करना, मरना भी क्या है, श्रेष्ठ है। क्या वहां भगवान का तात्पर्य क्या है, स्वधर्मे निधर्म श्रेय या स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी धर्म का यदि पालन करते हैं तो महान भय से वो तार लेता है। आत्मचिंतन ब्रह्मचिंतन हम थोड़ा भी करते हैं तो हमें जो द्वंद्वात्मक भय है, द्वैत से उत्पन्न होने वाला भय, वो भय से हम क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। हम सभी में कण कण में ब्रह्म भाव करे, कण कण में आत्म भाव करे, तो भिन्नता भेद जितना देर तक हम भाव कर रहे थे तब तक हमारा भेदभाव मिट गया कि नहीं मिट गया? और मिट गया तो भय भी मिट गया कि नहीं? द्वैतात एव भयम भयति, भयम भवति। भय कब होता है? जब द्वैत होता है, भेद होता है। भेद में ही भय निर्माण, भेद ही भय निर्माण करता है और अभेद भय को मिटाता है। तो कह रहे हैं कि थोड़ा भी यदि हम धर्म का आचरण करते हैं, अर्थात आत्मचिंतन करते हैं, तो हमें द्वैत से उत्पन्न होने वाला जो भय, उस भय से मुक्ति मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां दुर्योधन कह रहा है कि अधर्मम जानामि, मैं अधर्म को जानता हूं। देह का चिंतन अधर्म का चिंतन है, क्योंकि देह ने तुम्हें धारण नहीं किया, ना तुमने देह धारण किया है। क्या? तो देह तो देह ने धारण किसको किया है? मिट्टी को। देह ने किसने किसको धारण किया है? मिट्टी को। अन्न खाते हो कि नहीं? तो ये अन्न क्या है? मिट्टी ही है कि नहीं है? तो मिट्टी से ही ये बना है कि नहीं है? तो देह ने धारण किसको किया है? मिट्टी को धारण किया है। इसलिए देह का स्वभाव तो हो गया मिट्टी, इसलिए तो मिट्टी में ही जाता है ना। इसलिए तो कहते हैं भाई क्या होना है, आखिर मिट्टी तो होना है। तो कहने का तात्पर्य है कि जानामि अधर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं अधर्म को जानता हूं परंतु मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है, मेरी निवृत्ति नहीं होती है। मैं अधर्म को जानता हूं परंतु अधर्म से निवृत्ति नहीं हो रही है। केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। कौन है मैं नहीं जानता हूं, केन अपि देवेन हृदि स्थितेन, इस हृदय के अंदर कौन देव स्थित है ये मैं नहीं जानता हूं। वो जैसा मुझे नियुक्त करता है अर्थात प्रेरणा करता है, प्रेरित करता है, उसी प्रकार से मैं करता हूं। क्या ईश्वर ही प्रेरक बताया कि नहीं पीछे? ईश्वर ही क्या है? प्रेरक है। अर्थात प्रवृत्ति को निर्माण करने वाला ईश्वर ही है और निवृत्ति को भी निर्माण करने वाला ईश्वरी। हर प्रवृत्ति, चाहे विधि रूप हो चाहे निषेध रूप हो, क्या विधि रूप हो चाहे निषेध रूप हो, उसकी प्रेरणा ईश्वर से ही मिलती है। अर्थात ईश्वर ही उस प्रत्येक वृत्ति को प्रकाशित करता है। उसकी चेतनता यदि नहीं मिलेगी तो क्या गुणों से संस्कारों में कोई वासना निर्माण होगी? निर्माण नहीं हो सकती है, क्योंकि चेतन की शक्ति के बिना, चेतना के बिना कोई संस्कार वासनाओं को निर्माण नहीं कर सकते हैं। ना गुण गुणों का संस्कारों के साथ संबंध हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से जो चेतन अचेतन है, उस चेतन के द्वारा ही ये सब प्रवृत्तियां कैसी है? प्रेरक है, अर्थात वही प्रेरणा देता है। इसलिए कहा है कि यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि, जैसा वो मुझे नियुक्त करता है वैसा ही मैं करता हूं। अब इस पर शंका करते हैं, ननु प्रवृत्ते ईश्वराधीनत्वे पुरुष प्रयत्नो व्यर्थ स्यात्। यदि ये कहा है कि पुरुष का जो प्रयत्न है, सभी प्रवृत्ति यदि ईश्वर की अधीन है, क्या सभी प्रवृत्ति यदि ईश्वर के अधीन है तो फिर जीव का जो पुरुषार्थ है, जो प्रयत्न है, ये प्रयत्न सब व्यर्थ हो जाएगा। फिर पुरुषार्थ करने के लिए श्रुतियां क्यों कह रही है? यदि ईश्वर के ही अधीन सब है, प्रत्येक प्रवृत्ति यदि ईश्वर की ही अधीन है, तो फिर पुरुष का प्रयत्न जो है, जो पुरुषार्थ है, वो व्यर्थ हो जाएगा। जो चार प्रकार के पुरुषार्थ, धर्मार्थ का मोक्ष जो बताया है, धर्म के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, काम के लिए, अर्थ के लिए, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ अर्थात प्रयत्न करना चाहिए जो शास्त्र कह रहा है, वो व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा यदि कोई शंका करता है तो उसके लिए कहते हैं कि न पुरुष प्रयत्नस्य अपि ईश्वरत्व ईश्वर रूपत्वान म एवं इति परिहरति। कहा कि पुरुष का जो प्रयत्न है, प्रयत्नस्यापि ईश्वर रूपत्वात्, क्योंकि ईश्वर पुरुष का जो प्रयत्न है वो ईश्वर का रूप ही है। क्या जो भी प्रयत्न है पुरुष का, अर्थात जीव के अंदर जो भी प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति किसका रूप है? ईश्वर का ही रूप है कि नहीं है? वो ईश्वर रूप ही है, क्योंकि सभी के अंदर ईश्वर है ना। क्या जो भी प्रवृत्ति होगी वो प्रवृत्ति किस रूप है? तो ईश्वर रूप ही है, क्योंकि उस वृत्ति के अंदर ईश्वर है, वृत्ति में ईश्वर है, और ईश्वर में वो वृत्ति है, जैसा अग्नि में ज्योति और ज्योति में अग्नि। क्या जैसा अग्नि में ज्योति, ज्योति और अग्नि कोई अलग है क्या? ज्योति और अग्नि कोई अलग नहीं है। तो ऐसा ही यहां ज्योति उस अग्नि का क्या है, रूप है कि नहीं है? ज्योति जो है वो अग्नि का रूप है, और ज्योति का स्वरूप कौन? अग्नि। मतलब रूप में और स्वरूप में तादात्म्य संबंध है, अर्थात एकात्मकता है। क्या रूप और स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं है? जो ज्योति है वही अग्नि है, और जो अग्नि है वही ज्योति है। इसी प्रकार से वृत्ति ही ईश्वर है और ईश्वर ही वृत्ति है। क्या यही कह रहे हैं कि पुरुष प्रयत्नस्यापि, अर्थात पुरुष के प्रयत्न से भी प्रयत्न भी ईश्वर रूपत्वात्, वो भी ईश्वर रूप ही है। क्या भाई जो भेद तो अज्ञान के कारण भेद भासता है, क्या विधि और निषेध रूप, अर्थात प्रवृत्ति के दृष्टि से तो सभी में एक ही रूप है कि नहीं है? चाहे विधि पूर्वक कर्म करे, चाहे निषिद्ध कर्म करे, वृत्ति तो है कि नहीं है? निषिद्ध कर्म भी वृत्ति ही है और विधि कर्म भी वृत्ति ही है। वृत्ति के दृष्टि से कोई भेद है क्या? नहीं। शास्त्र विरुद्ध होने के कारण हम उसका निषेध करते हैं, शास्त्र के कहने के बाद। समझना, शास्त्र कहता है कि ये कर्म नहीं करना चाहिए, और वो कर्म यदि करता है कहते क्या रही तो ये निषिद्ध कर्म कर रहा है। शास्त्र कहता है कि ये कर्म करना चाहिए, तो शास्त्र ने ही ये विधि और निषेध रूप प्रवृत्ति के अंदर भेद निर्माण किया कि नहीं है? वास्तविक नहीं है। समझना, वास्तविक यहां वास्तविकता का बोध करा रहे हैं। कि इसलिए जो प्रवृत्ति चाहे विधि रूप हो चाहे निषेध रूप हो, प्रत्येक प्रवृत्ति जो है वो ईश्वर का ही रूप है। क्या रूप तो है माइक, परंतु है तो अब जैसा ज्योति है अग्नि का ही रूप है, परंतु फिर भी ज्योति अग्नि में ज्योति किससे निर्माण हुई? बत्ती से, तेल से। तेल बत्ती का कारण है कि नहीं है उसका? हा? तेल बत्ती कारण है ना। तो ऐसा ही ये प्रवृत्ति जो वृत्ति रूप ईश्वर, जो आनंद जो ईश्वर रूप बना है, इसका कारण है संस्कार और माया के गुण। समझे ना? संस्कार जो है वो बत्ती है और माया के गुण तेल है, और माया क्या है? दीपक है, माया दीपक। और बत्ती जो है वो बत्ती है हमारे संस्कार, और इसको बत्ती को संबंध किसका है? तेल का। तेल का संबंध है कि नहीं बत्ती के साथ? तो इसलिए बत्ती में जब आग का संबंध होता है तो वो बत्ती ज्योति बन जाती है। तो अग्नि ही ज्योति बन गया कि बत्ती ज्योति बन गया? अग्नि ही ज्योति बन गया, समझ। परंतु बत्ती उसका कारण है। इसी प्रकार से ये संस्कार मागुण माया ये प्रवृत्ति का कारण है। समझ में आ रही बात? हाँ, तो ये प्रवृत्ति का कारण है। तो यहां कह रहे हैं कि इसी प्रकार से कहा है कि जो भी रूप है वो ईश्वर का ही है, इसलिए ऐसा कह करके उस ये नहीं समझना चाहिए कि पुरुष का प्रयत्न व्यर्थ है। ईश्वर रूप अग्नि, अग्नि ईश्वर रूप है। ज्योति तो रूप हो गया, अग्नि का रूप हो गया ना, तो इसलिए ज्योति को भी ईश्वर कहा जा सकता है। जैसा ज्योति को भी हम अग्नि ही कहते हैं कि नहीं है, तो ऐसा ही ज्योति भी जो है वो अग्नि ही है। ऐसा ही जो भी प्रवृत्ति है ये प्रवृत्ति ईश्वर है। हाँ, प्रवृत्ति प्रवृत्ति, वो जो वृत्ति है वो वृत्ति ही ज्योति है। तो इस प्रकार से कह करके उसका परिहार करते हैं। अपनार्थ पुरुष कार्य न इति एव मा शंक्यताम यतः ईश पुरुषकारस्य रूपेण अपि विवर्तते। का कि पुरुषकारेण अर्थात पुरुष जो कारकत्व, अर्थात पुरुष का जो प्रयत्न है वो प्रयत्न अर्थ अर्थात प्रयोजनम, वहां जो पुरुष का प्रयत्न जो है उस प्रयत्न जो प्रयोजन है उस प्रयोजन के लिए ही प्रयत्न कर रहा है कि नहीं पुरुष? प्रयोजनम मनोदिश्य, जो पुरुष जो प्रयत्न कर रहा है वो प्रयत्न किस लिए कर रहा है? प्रयोजन के लिए कर रहा है। हाँ, तो अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, समझे ना। तो कहा पुरुष कार्य अर्थात प्रयत्न प्रयोजनम न, अर्थात ये पुरुष का जो प्रयत्न है वो प्रयोजन नहीं है, स्वभाव है। क्या? न अर्थ न प्रयोजनम, अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, क्योंकि ये प्रवृत्ति जो होना है या जैसा आग का बत्ती का संबंध होना हो गया तो बत्ती ज्योति, ज्योति बनना ये स्वभाव हो गया किसका? अग्नि का। बत्ती का और अग्नि का संबंध हो गया तो ज्योति निर्माण होगी कि नहीं होगी? होगी। तो ये अग्नि का क्या बन गया? स्वभाव बन गया। इसी प्रकार से ये प्रवृत्ति स्वभाव हो गया, तो इसलिए इसका कोई फल नहीं है। क्या उपयोजन का निषेध करते हैं, इसका कोई फल नहीं है। अब उस अग्नि उसके संबंध से ज्योति बन गया, तो वह अग्नि का ज्योति बनने में क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है? कुछ प्रयोजन है। प्रकाशकत्व व्यक्त हो गया, परंतु क्या अग्नि ने यह कहा कि मैं प्रकाशक बनूंगा इसलिए मैं ज्योति बन रहा हूं? यह अग्नि कहता है क्या? नहीं। ऐसा ही ईश्वर का ब्रह्म का ईश्वर बनना ये कोई प्रयोजन नहीं है, या ईश्वर का प्रवृत्ति बनना ये कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन नहीं है, इसलिए यहां प्रयोजन का क्या करता है? क्यों फल नहीं है। प्रयोजन का मतलब क्या? फल नहीं होगा, समझ रहे ना? ये अग्नि ज्योति, अग्नि का ज्योति बनना ये कोई अग्नि का फल है क्या? फल नहीं है। ऐसा ही ईश्वर का प्रवृत्ति बनना ये कोई फल नहीं है, इसलिए न अर्थ हो का न प्रयोजनम पुरुषकार हो, अर्थात ये पुरुषकार अर्थात पुरुष के प्रयत्न का ये फल नहीं। अब इस पर फिर शंका करते हैं। ननु पुरुष प्रयत्नस्यापि ईश्वर रूपत्वे यमयति ब्राह्मयति इति प्रतिपादितम् अंतर्यामी प्रेरणम वृथास्यात्। कहा कि जो पुरुष का प्रयत्न ये भी क्या ईश्वर का ही रूप है, और इस ईश्वर इस प्रकार से सभी के अंदर रह करके यमयति, क्या जो पुरुष का प्रयत्न अर्थात जो भी प्रवृत्ति है, भाई प्रवृत्ति ही तो प्रयत्न हो गया ना, तो जो भी प्रयत्न है वो प्रयत्न ईश्वर का ही रूप है। ऐसा यदि कहते हैं ऋषि को लेकर के तुम कहते हैं कि ये प्रवृत्ति रूप जो ईश्वर है, तो ये ईश्वर ही क्या करता है? सभी को नियमन करता है, अर्थात यमयति और भ्रामयति, भ्रमण कराता है, अर्थात इस योनि से उस योनि में जाना, इस शरीर से उस शरीर में जाना आदि यही करता है, ऐसा जो कहा है। तो अब इस प्रकार से का प्रतिपादन किया है, तो इसमें फिर जो अंतर्यामी प्रेरणम वृथाशात, फिर अंतर्यामी की प्रेरणा होती है, अंतर्यामी ही सभी को प्रेरित करता है, तो ये प्रेरणा जो कहा है ये वृथा हो जाएगा, फिर निरर्थक जाएगा। जब प्रवृत्ति ही पुरुष का प्रयत्न जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति ही ईश्वर है, और ये प्रवृत्ति ही क्या करती है? सभी को नियमन करती है और सभी को भ्रमण कराती है, अर्थात इस देह से उस देह में ले जाती है। तो इस प्रकार से जो श्रुति ने बताया है, तो फिर ये जो कहा है कि अंतर्यामी प्रेरणा करता है और उसी से ही प्रेरित होकर के ये जीव प्रयत्नशील होता है, प्रयत्न करता है या कर्म करता है, तो ये जो प्रेरणा है ये प्रेरणा क्या हो गया? निरर्थक हो जाएगा कि नहीं? प्रवृत्ति और प्रेरणा, इन दोनों में अंतर है कि नहीं है? जब ईश्वर प्रवृत्ति रूप है और उस प्रवृत्ति से ही वो सभी को नियमन करता है, तो ये अंतर्यामी होकर के प्रेरणा देता है, ये कहना निरर्थक हो जाएगा। ऐसा कोई शंका करता है तो वृथाश्चात, कहा कि ये वृथा हो जाएगा, ऐसा यदि कहता है, कह रहे कि नहीं वो वृथा नहीं जा रहा है। कैसा? तो कहे कि तद्बोधेन स्वात्म असंगत्व ज्ञान लक्षण फलस्य सत्वात् मा एवं इति परिहरति। कहा कि नहीं, उस बोध से, क्या उस बोध से अर्थात उस ज्ञान से, उस अनुभव से स्व आत्म असंगत्व ज्ञान लक्षण फलस्य, तो उसका फल क्या हो गया, तो जो आत्मा है, क्या जो स्वात्मा है अर्थात जो अपनी आत्मा है, ये आत्मा कैसी है, असंग, उसका असंगत्व का ज्ञान होगा। उस बोध से अर्थात इस प्रकार से जो श्रुति ने बताया कि ईश्वर ही ये सब प्रवृत्ति रूप है, तो इस प्रकार से आत्मा इससे क्या हो जाएगा, असंग हो गया। तो ये असंगत्व का जो ज्ञान हो रहा है, असंगो हेयम पुरुषः, अर्थात ये आत्मा रूप जो पुरुष है, ये पुरुष उससे क्या हो गया, अलग हो जाएगा कि नहीं, असंग रूप हो जाएगा, अलग हो जाएगा। रूप और स्वरूप, रूप का बोध होने से स्वरूप भी अलग हो गया कि नहीं हो गया, रूप का बोध हो गया तो स्वरूप अपने आप ही अलग अलग बोध हो जाएगा। ये तो भाई इसका रूप है, इसका मतलब है स्वरूप दूसरा है, तो स्वरूप असंग का बोध हो जाएगा कि नहीं उससे। तो कहा कि इस प्रकार से, कहा कि असंगत्व ज्ञान लक्षण फलस्य, तो ये आत्मा के असंगत्व का जो ज्ञान है, ये ज्ञान का जो लक्षण है, तो ये लक्षण उसका क्या है, फल है, अर्थात उसको इस प्रकार का अंदर अनुभव होगा, यही उसका क्या है, फल है। इसलिए ये होने के कारण ये जो तुमने शंका की कि अंतर्यामी का प्रेरणत्व वृथा हो जाएगा, कहा कि नहीं, उसकी प्रेरणा से ही तो आत्मा का असंगत्व का ज्ञान होगा, क्या आत्मा के असंगत्व का ज्ञान होगा। इस प्रकार से उसका प्रयास करके फिर कहते हैं कि इत्रुक बोधेन ईश्वरस्य प्रवृत्तिर्मैव वार्यताम तथापीशस्य बोधेन स्वात्म असंगत्वधीजनी। कहा कि इत्रुक बोधेन ईश्वरस्य प्रवृत्ति ही मा एव वार्यताम। कहा कि इस प्रकार से ईश्वर का बोध होने से, अर्थात ईश्वर कैसा है, असंग है। मैंने बताया ना कि ये सब प्रवृत्ति जो रूप है, ये रूप कैसा है, माइक है, बताया कि नहीं आपको, तो ईश्वर उससे अलग हो गया कि नहीं हुआ, ईश्वर अलग हुआ। इनके संबंध से जैसा अग्नि का और बत्ती का संबंध हो गया, उस संबंध से ज्योति भास रही है, अग्नि ज्योति भास रही है। अग्नि ज्योति है क्या? अग्नि ज्योति नहीं है, परंतु अग्नि ज्योति भास रही है किससे? वो बत्ती के संबंध से। बत्ती का संबंध नहीं होगा तो अग्नि ज्योति नहीं है। अग्नि तो अग्नि है, तो अग्नि कैसा है, तो असंग है कि नहीं है? ज्योति के पहले भी अग्नि था कि नहीं था? था। तो किस रूप में था? ज्योति रूप में था क्या? नहीं, अग्नि रूप से ही था, अग्नि रूप से ही अग्नि था। इसी प्रकार से ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति जब नहीं होगी, ये प्रवृत्ति कब होगी? माया गुण संस्कार ये तीनों का संबंध उस चेतन के साथ होता है तो चेतन प्रवृत्ति भासता है। समझे ना, ये रूप भास रहा है। तो इस प्रकार से उसी को कहते इतृक बोधेन ईश्वरस्य, ईश्वर का इस प्रकार से बोध होने से कैसा बोध हो जाएगा? तो असंगत्व, ईश्वर कैसा है? असंग। समझना, तो प्रवृत्ति मा एव वार्यताम, इसलिए प्रवृत्ति का निषेध नहीं करना चाहिए। प्रवृत्ति की जो वार्ता है उस वार्ता को नकारना नहीं चाहिए। उस प्रवृत्ति के माध्यम से इस प्रवृत्ति का बोध होने से ईश्वर का बोध होता है। रूप को जान लिया तो स्वरूप को भी। भाई आप कहा कि ये आदमी है, क्या आपने कहा कि ये आदमी है? अब आदमी को आपने जान लिया तो उसकी चेतनता उसमें आएगी कि नहीं आएगी? हा? बिना चेतनता का वो दिया आदमी है नहीं? तो उसकी चेतनता का भी बोध हो जाता है। इसी प्रकार से प्रवृत्ति को भी जान लिया आपने तो प्रवृत्ति से भी ईश्वर का बोध हो जाता है। समझ में, इसी बात को लेकर के ही तो ये जो रूप बनाए हैं, ईश्वर के अनेक रूप जो बनाए हैं, अनेक नाम जो बनाए हैं, क्योंकि इन रूपों को देख करके भी आपके अंदर ईश्वरत्व भाव आता है कि नहीं आता है? इस रूप को देख करके आप जिसको मानते हैं तो किसी के वाक्य के द्वारा आपको ज्ञान हो गया और आपने उस रूप में ईश्वर भाव निर्माण किया, तो आप जब भी उस रूप को देखोगे तो आपको आपके अंदर ईश्वर भाव होगा कि नहीं होगा? होगा। इसी प्रकार से श्रुति शास्त्र के द्वारा जो आत्मा का स्वरूप है अर्थात ईश्वर का जो स्वरूप है इसको आप जानोगे तो इन रूपों को देख करके भी प्रवृत्ति है तो चेतन है ये निश्चय होगा कि नहीं होगा? तो प्रवृत्ति उस चेतन के बोध का साधन हो गई कि नहीं है? कोई बात यहां कह रहे हैं कि इसलिए प्रवृत्ति का निषेध नहीं करना चाहिए, प्रवृत्ति की वार्ता को हटाना नहीं चाहिए। तथापि ईश्वरस्य बोधेन, उसी प्रकार से ईश्वर का भी बोध होने से स्व आत्म असंगत्व धीजनी, तो जो अपनी आत्मा है ये आत्मा का जो असंगत्व है उस असंगत्व को बुद्धि में धारण करे कि आत्मा कैसा है, असंग है, इस रूप से जाने। धीजनी अर्थात बुद्धि में इस प्रकार का बोध उत्पन्न होगा, जनी प्रादुर्भावे, समझ बुद्धि के अंदर इस प्रकार का कि आत्मा असंग है इस रूप से बोध निर्माण होगा, ज्ञान निर्माण होगा या बुद्धि तदाकार बनेगी। जैसा आप रूप को देखते हैं तो रूप को देखते ही आपका मन के अंदर ईश्वर भाव निर्माण होता है और आपका मन ईश्वर रूप बन जाता है कि नहीं बन जाता है? इसी प्रकार से यहां शास्त्र के द्वारा इसका बोध होने के बाद ये आत्मा असंग रूप है तो ये असंगत का बोध होने से बुद्धि असंग रूप बन जाएगी। कहने का मतलब क्या? बुद्धि में असंगत्व आ जाएगा। इद्रुक बोधेन ईशस्य पुरुषकारादि रूपेन अध्यवस्थान ज्ञानेन प्रवृत्ति अंतर्यामी रूपेन प्रेरणा। तो इस प्रकार से ईश्वर का बोध होने के कारण वो अंतर्यामी जो अंदर है तो उसी के प्रेरणा से ही हम उसमें प्रवृत्त हो जाएंगे और प्रवृत्त होकर के ज्ञान आत्मा का असंगत्व के रूप से ज्ञान प्राप्त करेंगे। बस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।